Ja, her måtte vi dessverre kutte Elke Brooks, fordi vi må ha tid til en siste leseprøve på utannonseringen av programmet. Er hallomannen klar? Ja, jeg klar. Da kommer avslutningsmusikken først. Bedre sent enn aldri var ved... Nei! Bedre sent enn alvor, ikke sant? Hvor mange ganger skal jeg si det da? Ja, jeg beklager, jeg glemte det. Ja, det er ikke første gang. Ok, nå får du en sjanse til. Her kommer musikken først. Bedre sent enn alvor var ved Knut Lystad og Lars Mjøen. Og dermed setter vi over til Bregen. Nei! Bergen! Ja, nei, ut! Nei, kan ikke få inn sånn? Ja, vi må få inn! En annen må gjøre det der! Hvem som helst! Du, kom her! Kom her, du! Ta manuskriptet her! Sett deg ned! Ok, du, ta manuset og leser du. Først kom musikken. Og så sier du...